Trójka.pl. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, wtorek, 17 grudnia, minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Są wyniki pierwszych w Polsce badań spalin w ruchu drogowym. Przedstawiono je w Krakowie. Premier rozmawiał z przedsiębiorcami o ułatwieniach w prowadzeniu biznesu. Rośnie czytelnictwo za kratami. Wyniki badań przedstawiono podczas konferencji Literatura w więzieniu. Ponad 100 tysięcy aut udało się przebadać pod względem emisji spalin w Krakowie. To pierwsze miasto w Polsce, które przeprowadziło analizę zanieczyszczeń wydobywających się z rur wydechowych samochodów bez konieczności zatrzymywania pojazdu. Fotoradary badające spaliny działały w Krakowie przez 3 tygodnie w różnych punktach miasta. Mimo że po mieście jeździ 40% samochodów z silnikami diesla, to właśnie one odpowiadają za większość emitowanych spalin. Najwięcej zanieczyszczeń produkują starsze pojazdy, które mają więcej niż 8 lat. Urzędników zaskoczył fakt, że w przypadku komunikacji zbiorowej za 99% emisji, m.in. tlenku azotu, odpowiadają prywatni przewoźnicy, czyli właściciele busów i autokarów dowożący do centrum miasta pasażerów z miejscowości dookoła Krakowa. Emisja nawet środowiskowo, patrząc na to, to jest po prostu katastrofa. Mówi Łukasz Franek, dyrektor zarządu dróg w Krakowie. Niestety z rur wydechowych tych przysłowiowych busów wypadają zanieczyszczenia, które nie powinny wypadać. To są przekraczające normy i będziemy musieli zmierzyć się z tematem. Miasto na podstawie badań chce zaprojektować strefę czystego transportu. Wyniki badań zostaną jeszcze skonsultowane z naukowcami i wysłane do Ministerstwa Infrastruktury. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Premier, członkowie rządu i właściciele polskich firm spotkali się na Stadionie Narodowym w Warszawie, by rozmawiać o ułatwieniach w prowadzeniu biznesu. Spotkanie liderzy rozwoju ma być zapowiedzią regularnego dialogu rządu z przedsiębiorcami. Otwierając spotkanie, premier Mateusz Morawiecki powiedział, że Polska doszła do momentu, gdy przedstawiciele rządu i biznesu w dialogu mogą szukać najbardziej optymalnych rozwiązań dla rozwoju polskiej gospodarki, a ten, jak zapewnił szef rządu, będzie dla jego gabinetu priorytetem. Tak będę działał, żeby polski kapitał, polskie firmy zawsze miały jak najbardziej z górki. Tematów poruszono wiele, wśród nich te związane z rozwojem polskich firm i pobudzaniem inwestycji. Sami przedsiębiorcy nie mają wątpliwości. Takie rozmowy są potrzebne. Takie spotkania, które jakby uwrażliwiają naszych rządzących na te różne bolączki. Poza szefem rządu z przedstawicielami rodzimego biznesu rozmawiali też szefowie resortów rozwoju, finansów oraz funduszy i polityki regionalnej. Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. Teraz w tym serwisie zagranica. Rosyjscy obrońcy praw człowieka alarmują, że zagrożona jest działalność Stowarzyszenia Memoriał i Moskiewskiej Grupy Helsińskiej. Obie organizacje mają kłopoty finansowe, bo znalazły się na liście przeciwników Kremla. Dziennik Wiadomości poinformował o nękaniu Stowarzyszenia Memoriał badającego zbrodnie stalinowskie karami finansowymi i nazwał takie działania władz próbą zniszczenia tej organizacji. Z kolei najstarsza w Rosji organizacja broniąca praw człowieka, Moskiewska Grupa Helsińska, ma kłopoty ze znalezieniem źródeł finansowania i zapowiedziała wyprzedaż pamiątek po zmarłej rok temu założycielce i wieloletniej szefowej Ludmile Aleksiejewie. Radio Swoboda przypomina, że od kilku miesięcy nasilają się prześladowania rosyjskich obrońców praw człowieka i historyków badających stalinowskie zbrodnie. W ocenie obrońcy praw człowieka Nikołaja Swanidze w Rosji trwa zmasowany atak na niezależne stowarzyszenia i władze wykorzystują mechanizmy finansowe, aby udusić tego typu organizacje. Podobne działania podejmowane są wobec rosyjskiej opozycji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Czytelnictwo w polskich aresztach i więzieniach jest większe niż na wolności. Jak wynika z danych przedstawionych przez uczestników konferencji Literatura w więzieniu, w niektórych aresztach książki wypożycza nawet 80% osadzonych. Z kolei z badań przeprowadzonych przez Bibliotekę Narodową wynika, że jedną książkę w minionym roku przeczytało 37% Polaków. Dla osadzonych często lektura staje się metodą na poradzenie sobie z rzeczywistością za kratami, wyjaśnia Wojciech Brzoska, poeta i wychowawca w areszcie śledczym w Katowicach. Ja widzę, obserwuję, jak fajnie też działa na przykład polecanie książek, kiedy więźniowie innym więźniom polecają, co warto przeczytać, że ta informacja dotycząca tego, że warto po coś sięgnąć, rozchodzi się bardzo szybko. Osadzeni często czytają klasykę, ale też sięgają po nowości, dodaje Agnieszka Wazowska, wychowawca w zakładzie karnym w Jastrzębiu-Zdroju. Bardzo często sięgali Otwardocha, bardzo często sięgali Ostasiuka, Bukowski, także mamy trochę takich tytułów, którymi możemy się również pochwalić. Zasoby biblioteczne są różne, aczkolwiek coraz lepsze. Biblioteki działają w ponad 150 funkcjonujących w Polsce zakładach karnych i aresztach. To był serwis Trójki. sport i Tomasz Grozdowski. Polska-Włochy dziś 0-2. W siatkówce siatkarze Werwy Warszawa przegrali u siebie z Sikoma Monini Perugia 1-3 w meczu trzeciej kolejki rozgrywek Ligi Mistrzów. Najlepszym zawodnikiem tego meczu został Wilfredo Leon, a w drużynie Lidze Mistrzów Polski bardzo dobrze spisywał się dziś Bartosz Kwolek. No, trener nam powiedział przed meczem, żeby zagrać to, co umiemy najlepiej i czerpać z takich pojedynków jak najwięcej. Gramy tak, jak przeciwnik pozwala, a niestety Perugia nie pozwala na zbyt wiele, dlatego na pewno ciężko nam się grało. Ale myślę, wydaje, że drugi, trzeci, czwarty set już mógł się podobać. Było trochę walki i mam nadzieję, że my jako zespół wyniesiemy z tego jak najwięcej. Siatkarki ŁKS-u przegrały w Łodzi z broniącym tytułu włoskim zespołem Igor Gorgonzola Novara 2-3. To też była trzecia kolejka rozgrywek. Dobrze było w obronie, ale jednak czegoś zabrakło, mówiła po spotkaniu Krystyna Strasz. Po drugiej stronie naprawdę miał kto grać. Poprzeczka była zawieszona naprawdę wysoko, także myślę, że tą obroną głównie sprawiłyśmy, że momentami naprawdę byłyśmy lepszym zespołem, jak to było widać w tych dwóch setach. Niestety nie udało się też w piątym. Jednak dziś też było i zwycięstwo. Siatkarki Chemika Police wygrały w Stambule z Galatasaray 3-2 i awansowały do 1/8 finału Pucharu CEF. Wyeliminować Galatasaray to nie byle jakie osiągnięcie. Koszykarze polskiego Cukru Toruń wygrali na wyjeździe SIG Strasbourg 97-75 w meczu 9. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów FIBA. Niestety wcześniej było 7 porażek, więc o sukcesach w Lidze Mistrzów trudno mówić. A w piłce zwycięzca Copa Libertadores zespół Flamengo Rio de Janeiro bez większych problemów pokonał zwycięzcę azjatyckiej Ligi Mistrzów Al Hilal 3-1 i awansował do finału klubowych Mistrzostw Świata. Te odbywają się w stolicy Kataru. W czwartek w drugim półfinale Liverpool zagra z Monterrey. Korzystając z tego, że pierwsza drużyna jest w Azji, Aston Villa rozgromiła w Birmingham drużynę do lat 23. Liverpool 5-0 w pierwszym ćwierćfinale Pucharu Ligi w Anglii. Borussia Dortmund zremisowała u siebie z liderem Bundesligi RB Lipsk 3-3 w 16. kolejce rozgrywek. Dwa gole dla gości zdobył Timo Werner, który dogonił Roberta Lewandowskiego w klasyfikacji strzelców. Od 71. minuty grał Łukasz Piszczek. 80 tysięcy kibiców na Signal Iduna Park w deszczu nie doczekało się zwycięstwa swoich piłkarzy. Bayern zagra jutro. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na ogół mało chmur, na północy i zachodzie okresowe, słabe opady deszczu. Będzie od 7 stopni na północy do 14 na południowym wschodzie. Wiatr przeważnie umiarkowany na Podkarpaciu, okresami silny. Trójka. Program trzeci. Historie jak z książki. Dobry wieczór Państwu, Marek Stremecki. Pojutrze w Krakowie wielkie święto kultury polskiej. Po latach remontu i przekształceń własnościowych zostanie otwarte Muzeum Czartoryskich. Muzeum prezentuje najcenniejszą w Polsce kolekcję na czele z arcydziełami Leonardo da Vinci i Rembrandta. Tam też znajduje się ogromny zbiór pamiątek prezentujących historię Polski. Od piątku muzeum znów będzie otwarte dla wszystkich. A my znów rozpoczynamy audycję o książkach historycznych i na początek Gabriela Darmetko ze swoim kalendarium historycznym. Dźwięki historii. 19 grudnia 1914 roku władze austriackie oficjalnie powołały do życia pierwszą brygadę legionów pod dowództwem Józefa Piłsudskiego. 18 grudnia 1916 roku zakończyła się trwająca ponad 9 miesięcy bitwa pod Verdun we Francji. Była to jedna z najsłynniejszych bitew I wojny światowej. W jej wyniku walczący ze sobą Niemcy i Francuzi stracili ogółem ponad 700 tysięcy żołnierzy. Tak o piekle pod Verdun mówił w polskim radiu profesor Jerzy Eisler. W jedną stronę wieziono nowe jednostki, nowe oddziały żołnierzy, a także zaopatrzenie dla nich, a w drugą stronę bez przerwy wywożono setki, tysiące rannych. 20 grudnia 1922 roku po zabójstwie Gabriela Narutowicza Zgromadzenie Narodowe wybrało na prezydenta Polski Stanisława Wojciechowskiego. 22 grudnia 1947 roku w Krakowie przed Najwyższym Trybunałem Narodowym zakończył się tzw. proces oświęcimski. Na ławie oskarżonych zasiadło 40 członków załogi niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau. 23 z nich skazano na karę śmierci, w przypadku 16 orzeczono karę pozbawienia wolności, a jednego z oskarżonych uniewinniono. 19 grudnia 1953 roku we Francji generał Charles de Gaulle w drugiej turze wyborów prezydenckich pokonał François Mitterranda. 20 grudnia 1968 roku płyta Czesława Niemena Dziwny jest ten świat jako pierwsze polskie wydawnictwo muzyczne otrzymało status złotej płyty za sprzedaż 160 tysięcy egzemplarzy. 17 grudnia 1970 roku trwały protesty po zapowiedzi wprowadzenia podwyżki cen. W Gdyni wojsko otworzyło ogień w stronę robotników idących z dworca do zablokowanej stoczni. Od kul zginęło 45 osób. Wśród ofiar był 18-letni Zbigniew Godlewski, pracownik gdyńskiej stoczni, o którego śmierci opowiada wiersz Krzysztofa Dowgiały, ballada o Janku Wiśniewskim. Chłopcy z Helonii, dzisiaj milicja użyła broni. Dzielnieśmy stali, cenie rzucali. Janek Wiśniewski padł. Starcia w mieście trwały do wieczora. Następnego dnia większość biura politycznego KCPZPR opowiedziała się za politycznym rozwiązaniem konfliktu na Wybrzeżu. Decyzja ta była zgodna z sugestią przekazaną premierowi Józefowi Cyrankiewiczowi przez Leonida Breżniewa i oznaczała klęskę Władysława Gomułki. W tym czasie robotnicze protesty trwały jeszcze w Elblągu oraz w Szczecinie, gdzie ostatecznie 22 grudnia przerwano strajk. Dwa dni wcześniej na 7 plenum KCPZPR przyjęto rezygnację Władysława Gomułki z funkcji pierwszego sekretarza i członka biura politycznego KC. Nowym pierwszym sekretarzem został Edward Gierek, dotychczasowy pierwszy sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Katowicach i członek biura politycznego KC. Premierem został Piotr Jaroszewicz. 23 grudnia 1981 roku w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu wojennego prezydent Stanów Zjednoczonych Ronald Reagan ogłosił sankcje gospodarcze wobec PRL. 23 grudnia 1988 roku Sejm przyjął ustawy zwiększające swobodę działań gospodarczych, tak zwaną ustawę Wilczka. Ustawa przywróciła wolny rynek, co było impulsem dla odradzającej się gospodarki. 100 lat temu. 17 grudnia Kurier Lwowski pisał o sytuacji w rządzie. Uczuciem ulgi i zadowolenia witamy powstanie nowego gabinetu. Zorganizowała się wreszcie większość sejmowa. Mimo ustawicznych intryg i przeszkód ze strony Związku Narodowo-Ludowego i ambasadorów endeckich w Klubie Narodowego Zjednoczenia Ludowego, którzy ciskali kłody pod nogi przywódcy swemu panu Skulskiemu. Zorganizował się wreszcie Sejm, nastanie okres współpracy między Sejmem a rządem. Stworzony został grunt dla pozytywnej pracy. 20 grudnia Głos Śląski opisywał sylwetkę nowego premiera. Leopold Skulski, obecny prezes ministrów, jest na terenie szerokiej polityki członkiem nowym. Urodzony w roku 1887 w Zamościu w guberni lubelskiej, ukończył gimnazjum w Lublinie, po czym studiował chemię w Politechnice w Karlsruhe. Otrzymawszy dyplom inżyniera, powrócił do kraju, a z czasem osiadł w Łodzi, gdzie otworzył laboratorium chemiczne. W 1916 roku wszedł do Rady Miasta Łodzi i mianowany został nadburmistrzem. Na stanowisku tem dał się poznać jako doskonały gospodarz i niejednokrotnie zadziwiał umiejętnością godzenia sporów partyjnych. 21 grudnia w Warszawie powstał Polski Związek Piłki Nożnej. Podobno w Rzymie napadało gradu aż po kolana. W Japonii wiśnie zakwitły o dwie pory roku wcześniej, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja ciągle tęsknię. Historie jak z książki. Gościem programu Historie jak z książki jest dzisiaj pani Elżbieta Isakiewicz. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Elżbieta Isakiewicz jest dziennikarzem, publicystą, a przede wszystkim myślę, że jak ją zapytamy, kim pani jest, powie najchętniej, jestem pisarką. Tak, jestem pisarką od kilku lat, wyłącznie pisarką i eseistką. Kilkanaście książek pani, na pani jest koncie, przynajmniej takich, co pani wydała. A jak najchętniej pani o której wspomina? Bardzo jestem przywiązana do niewyśnionych historii, czyli do miniatur literackich, które publikuję na swojej stronie literackiej na Facebooku. Bo chyba zareklamujemy w tym momencie, prawda, tę stronę, chociaż pani ma tam bardzo dużo fanów. No, przeszło tysięcy fanów i okazało się, że te krótkie opowiadania z życia wzięte, ale osadzone w takiej metafizyce też tego życia, spotykają się z bardzo życzliwym przyjęciem. To co, chyba czas, żeby powiedzieć o tej najnowszej książce, bo to jest wciąż literatura piękna, ale tak naprawdę może bliżej jest jej do dokumentu, do relacji, do wspomnienia. Od razu powiedzmy, to jest ta część, dzisiaj już przecież nie jest to pierwsza książka, która o tym mówi. Mówi o ludziach, o dzieciach żydowskich, które ocalały z Holokaustu. Ten temat od dawna pani penetruje. Ja myślę, że to jest temat mojego życia. Bywają takie tematy w życiu pisarza, które ja nazywam tematami nieukojonymi, nie dającymi spokoju, drążącymi. I cała historia zaczęła się 2 dekady temu, kiedy znalazłam się w ekipie dziennikarskiej, która obsługiwała wizytę, pierwszą oficjalną wizytę rządu polskiego w Izraelu. Premierem był wtedy Jerzy Buzek i zawieziono nas do kibucu niedaleko Hajfy. Tam zebrali się polscy Żydzi, którzy przeżyli Holokaust. I tam się wydarzyły 2 rzeczy, które miały wpływ na całe moje życie. Mianowicie wstał pewien starszy, dystyngowany pan i najczystszą polszczyzną zapytał: dlaczego wy nas nie wykorzystujecie? Dlaczego wy nie wykorzystujecie naszych świadectw? Przecież my jesteśmy historią. My jesteśmy także waszą historią. I od razu pani pomyślała, tak, będę wykorzystywała. Za chwilę pomyślałam o tym, ponieważ kiedy wracaliśmy do autokaru, podszedł do mnie inny pan, mówiący najczystszą polszczyzną, chwycił mnie za rękę i zapytał, czy nie chciałaby pani poznać Żyda, członka AK, uczestnika Powstania Warszawskiego. Myśmy już wchodzili do autokaru, ja zdążyłam tylko kiwnąć głową i musieliśmy wracać do Polski. Czyli jadąc nie spodziewała się pani takich spotkań? Absolutnie nie. Wszystko było dla mnie... Bo co? Bo Żydzi nie chcą mówić, bo nie lubią Polski? Bo funkcjonowały pewne stereotypy, a przede wszystkim funkcjonowało i królowało milczenie. Ale z obydwu stron. Z obydwu stron był całkowity brak wiedzy, jak to było między Polakami i Żydami w czasie wojny. Oczywiście w PRL-u wiemy, jak było. Zabroniono stosunków nie tylko między państwami, ale zabroniono relacji między sąsiadami, między Polakami i Żydami, jeszcze niedawno obywatelami tego samego kraju. I proszę sobie wyobrazić, te 2 spotkania, te 2 wypowiedzi nie dawały mi spokoju. Ja wróciłam do Polski i postanowiłam pojechać do Izraela jeszcze raz. Pojechać już na własną rękę. I zebrać tyle świadectw, tyle relacji, ile będę mogła. Miała pani już konkretne adresy? Właśnie, że nie. Ja miałam tylko jeden, jedyny adres. Stanęła pani w Hajfie na ulicy i wołała, kto jest za AK, kogo uratowali Polacy albo wręcz przeciwnie. Dokładnie w Tel Awiwie. Miałam kontakt do ambasady polskiej w Tel Awiwie. Tam miałam przez kilka dni możliwość zatrzymania się. I jeden, jedyny adres. I od tego jednego adresu wszystko się zaczęło. Bo ten człowiek przekazał mnie następnemu świadkowi, ten następny świadek przekazał mnie kolejnej osobie i ja przez kilka tygodni byłam gościem w domach świadków tamtych wydarzeń. Jak reporterka oczekiwała pani, no nie wiem na co, na cokolwiek, co oni powiedzą, czy może bardziej jak publicystka oczekiwała pani na to, że opowiedzą wreszcie o tym, że nie wszyscy Polacy byli tacy źli, a bardzo wielu z nich pomogło? W ogóle niczego nie oczekiwałam. Ja byłam po prostu ciekawa, jak to było, ponieważ nikt mi o tym nie opowiedział, nie rozmawiano o tym ani w domach, ani w dyskursie publicznym, ten temat nie istniał. Natomiast emocje wybuchły wraz z nastaniem wolnej Polski. No, wiadomo z psychologii, że tłumione emocje potrafią wybuchnąć ze zdwojoną siłą i wtedy niszczyć. Bardzo późno robimy, odkrywamy tę sferę życia. Nieraz to już jest za późno. Przecież nie spotykamy już ludzi dorosłych, przedwojennych, bo ich nie ma już, po prostu już nie żyją. Nie ma żadnego oficera w II wojnie światowej, bo musiał mieć ponad 110 lat. To jest niemożliwe. Dlatego bohaterowie pani książki, pani książek, te relacje, które pani spisywała, to są relacje dzieci, mniejszych, większych, które pamiętają. To jest trudne, bo te dzieci widziały coś z perspektywy swojej, ale też, tak mi się wydaje, może pani mnie poprawi, wiedza, którą mają, to jest wiedza, którą nabyły później, to znaczy z opowieści czyichś. Nie. Po pierwsze były to już dzieci kilkunastoletnie. Ich pamięć funkcjonowała już bardzo dobrze. Najmłodsza moja bohaterka miała chyba 8 czy 9 lat i doskonale swoje przeżycia pamięta. Ale ja muszę zaznaczyć, że jeszcze raz wracając do pańskiego pytania, ja naprawdę niczego nie oczekiwałam. Ja się chciałam dowiedzieć, jak to było. I to, co mnie niesłychanie zdumiało, że w nich była potrzeba mówienia, a były takie przypadki, że opowiedziano mi swoje historie dopiero po raz pierwszy, ani rodzice. O tych historiach zaraz po muzycznej przerwie powiemy, bo te historie znalazły się w książce, o której dzisiaj mówimy, Piekło ocalonych. Znów mogła kochać Cię. Elżbieta Isakiewicz jest gościem programu Historie jak z książki. Jeszcze raz panią serdecznie witam. I ja jeszcze raz witam serdecznie. Państwowy Instytut Wydawniczy wydał książkę, a wydał ją pięknie, jak przeważnie to czyni. Piekło ocalonych, tak to jest nazwane. To 22 opowieści, choć zaraz opowieści, może będziemy musieli zweryfikować tą nazwę. 22 opowiadania. Czyli już będę teraz blisko pytania o to, że taki sposób na opisanie tych relacji, to nie są zwykłe notacje, gdzie otwieramy mikrofon, potem nagrywamy, potem przespisujemy mniej więcej, ale pani to przepuściła przez siebie, przez swoje możliwości literackie, może jeszcze coś więcej, bo to zrobiła pani literaturę po prostu. Dziękuję, taki był mój zamiar. Ja pierwszy raz podeszłam do tego tematu 20 lat temu, kiedy wróciłam z tej podróży do Izraela. Interesował mnie głównie kręgosłup, kościec. Tam nie było tkanek, tam nie było mięśni, tam nie było barw, tam nie było zapachów, tam nie było kształtów. I przez 20 lat te materiały, które ja zgromadziłam w szufladzie, nie dawały mi spokoju. Ja wiedziałam, że to jest skarbiec do wykorzystania. Ale coś za mało, żeby ta opowieść była barwniejsza. Bo pani że nie wykorzystałam, że nie wypełniłam swojego zadania w sposób mnie satysfakcjonujący, a także nie oddałam prawdy całkowitej, pełnej prawdy o przeżyciach tych ludzi, pomijając pewne delikatne sfery, takie jak właśnie na przykład lekkie psychologiczne zawirowania, na przykład kształty, które zapamiętuje uciekając jeden z bohaterów. Na przykład jabłko, które zjada i zapach tego jabłka. Krótko mówiąc, ogłaszam tu wszem i wobec, że młodość jest przereklamowana. Po 20 latach, sięgając do tych materiałów, przeczytałam, zrozumiałam, pojęłam, usłyszałam, zobaczyłam więcej. I ja nawiązałam z częścią żyjących moich bohaterów ponowny kontakt, uzupełniałam tę historię, starałam się ustalić, czy te postaci, ci ludzie opowiadający mi jeszcze żyją, w jakich okolicznościach umarli. I oto powstała książka, moim zdaniem, dojrzalsza i prawdziwsza, dlatego że bohaterem też jest kształt, barwa, zapach. Dokładnie, ale teraz wróćmy do bohaterów i konkretnie powiedzmy naszym słuchaczom, zanim przeczytają, a szanse na to mają choćby wkrótce, ponieważ Państwowy Instytut Wydawniczy ma kilka egzemplarzy tej książki dla naszych słuchaczy. Trzeba do nas napisać historię jak z książki @polskieradio.pl i szybko wracamy do rozmowy, bo się bardzo szybko chciałbym dowiedzieć o tym, czy oni wiedzą, że pani z nich zrobiła literaturę, z ludzi, tych bohaterów? Oni, czy myślą, że po prostu spisała pani ich relacje? Oni nigdy nie oczekiwali ode mnie autoryzacji. To czyli znaczy, ważne było spotkanie, że ktoś ich wysłuchał. Tak, i te, proszę wierzyć, że te spotkania były niezwykłe. Czasami na jedno spotkanie, na jedną historię potrzeba było kilka spotkań. Powiedzmy teraz o tych bohaterach. Kto to jest? Jakoś pani dobierała ich? Czy miało to być tak, że większość spotkań z Polakami, to ci Polacy potem są wyróżnieni tym słynną nagrodą, nagrodą sprawiedliwych? Moi bohaterowie... Czy taki był klucz? Nie było żadnego klucza. Spotykałam moich bohaterów przypadkowo. Nie było żadnego doboru. Nie było żadnej tezy. Po prostu, jak dostawałam te adresy, to szłam jak po sznurku po tych adresach. Słowo przypadek jest ważne w pani książce. Jeden z rozdziałów, jeden z opowiadań nazywa się Przypadek. Bardzo piękny. Tam ocalały Żydówka mówi, nie wierzę w Boga, wierzę w przypadek. Żyd, chłopak. To jest opowiadanie jedno z tych. Powiedzmy o tych bohaterach. Kto to byli, co, jak przeżywali, chociażby na jakimś przykładzie. Każde z tych opowiadań, każda z tych relacji wniosła w moje życie coś nowego. Jakiś zamysł, jakąś refleksję. Bywają takie opowieści, które po prostu chodzą za mną. Na przykład opowieść o dziewczynce, której żydowscy rodzice mówią, słuchaj, my cię oddamy Polakom. My ci oddamy polskim rodzicom. Żydowska mama idzie na pocztę, wysyła telegramy do znajomych, wszystkich znajomych Polaków i na te telegramy odpowiada tylko jedna rodzina. Dochodzi do spotkania tej małej dziewczynki, wówczas 7-letniej, z polskimi rodzicami, nazwijmy ich, chociaż jeszcze rodzicami nie są. Ale co się okazuje? Oni nie mogą się do niej przyzwyczaić. To są ludzie 50-letni, nigdy nie mieli nawet psa, a teraz mają dziecko. Po 2 tygodniach... A nie dochodzi ten dodatek w postaci strachu? Przecież nie wolno było mieć żydowskiego dziecka. Ci ludzie również w swoim bohaterstwie dojrzewają. To jest też niezwykłe w tej książce, że tam się łamią schematy, o których, które my mamy w głowie, myśląc o bohaterstwie. To bohaterstwo czasem potrzebuje namysłu, czasem potrzebuje miłości, bo oni idą do tej żydowskiej matki, która przebywa w Płaszowie, w obozie, i mówią: my jej nie weźmiemy, my nie jesteśmy w stanie, my nie możemy. A żydowska matka mówi: spróbujcie, dajcie jej jeszcze 2 tygodnie. Ona będzie wam usługiwać. Ona będzie robić wszystko, co chcecie. Dajcie jej jeszcze 2 tygodnie. To wszystko, co chcecie, będzie usługiwać, czyli będzie przystosowana. To podkreślam, że po takiej lekturze, a mam ją na świeżo, takie dwie podstawowe rzeczy są. Przystosowanie, to jest takie najbardziej, i badanie możliwości cierpienia. To znaczy, gdzie jest ta granica, która nas, nam pozwala powiedzieć: potem już dalej już nic nie ma. Podobnie z tym przystosowaniem. Ci ludzie, te młodzi Żydzi, młode Żydówki, tak cudownie potrafią się przystosować, tak nieprawdopodobny sposób. Nie każdy, jak jeden z bohaterów, przecież ma blond włosy i niebieskie oczy, co mu jest łatwiej, chociaż też i Polacy rozpoznają w niej Żydówkę. I znowu trzeba się przystosowywać inaczej, znowu podjąć inne atrybuty. Tam pani o tym pisze przecież bardzo. No bo to jest instynkt życia, to jest wola właśnie, życia. Właśnie, instynkt życia, tak zupełnie niesamowicie. I ta wola życia i ten instynkt życia wyzwala w tych dzieciach niezwykłą siłę, ale ta historia, o której zaczęłam opowiadać, ma dalszy dramatyczny ciąg, bo polscy rodzice zakochują się w tej dziewczynce, adoptują ją, nie mając pojęcia, że żydowscy przeżyli. I tuż po wojnie okazuje się, że wracają po własne dziecko. A to dziecko jest rozdarte. Ono nie pamięta tamtych rodziców, bo minęło 7 lat, było maleńkie, teraz ma 14 lat, nie rozpoznaje ojca, matka jest dla niej obca. Jaka jest puenta? Dajmy szansę naszym czytelnikom. Tak, nie zdradzajmy puenty. Tych 22 opowiadania są niesamowite, jak to, o której pani wspomniała. Jedno z tych elementów jeszcze takich dodanych, dodatkowych, to są spotkania po latach. Nie wszyscy to robią, ale niektórzy tak. Te spotkania nieraz są tak strasznie banalne, choć wydawałoby się, że powinny być zupełnie inne. Większość moich bohaterów, podkreślam większość, postarała się o to, żeby ci, którzy ich ratowali, otrzymali tytuł sprawiedliwego wśród narodów świata. A raczej ich rodziny, pewnie w ten sposób, prawda? Czasem jeszcze osobiście udało się bohaterom wręcz intermedam. Tak. Zdecydowana większość tak. Jest grupa ludzi, która po prostu nie była w stanie wrócić do wspomnień z tamtego okresu. Ta trauma nie pozwoliła nawet powiedzieć dziękuję, czy coś takiego. Nie pozwoliła, ale proszę zauważyć, że oni jakby wypełnili swoją powinność, godząc się na spotkanie ze mną. Oni po tych kilkudziesięciu latach mówili mi prosto w oczy: ja nigdy nie skontaktowałam się z moim wybawcą. Czuła się pani wyróżniona? Absolutnie nie czułam się wyróżniona. Ja czułam tylko, że ci ocaleni potrzebują zrzucić z siebie ten ciężar zaniechania, zadośćuczynienia tym, którzy ich ratowali. I tak się trafiło, że ja stanęłam na ich drodze i oni mieli odwagę powiedzieć, nigdy nie miałem siły się kontaktować z tym człowiekiem. Chciałem, próbowałem kilkakrotnie, ale nigdy tego nie zrobiłem. Trzeba też mieć odwagę, żeby przyznać. Teraz mieli odwagę i chcieli opowiedzieć Elżbiecie Isakiewicz, naszemu gościowi, naszego programu dzisiaj. Izabela Isakiewicz napisała 22 opowiadania, nie po raz pierwszy, o tych ludziach, którzy przeżywali Holokaust, przeżyli go. Ona się z nimi spotkała i to zapisała, filtrując to przez swoją wrażliwość poetycką. Dziękuję pani bardzo za spotkanie. Bardzo dziękuję panu za zaproszenie, dziękuję państwu i zachęcam do tej lektury, bo ona, ja myślę, że dużo mówi o człowieczeństwie. Ja ją zadedykowałam moim dzieciom. Właśnie dlatego, żeby się trocha o człowieczeństwie Piekło Ocalonych, nauczyły. Państwowy Instytut Wydawniczy. Podaję ci rękę, ty mówisz, że mało. Podaję ci usta, ty prosisz o więcej. Oddaję ci serce, oddaję ci ciało. Ty czekasz i mówisz, to mało, to mało. Masz oczy marzące i styl bycia luźny. Na pozór łagodny, okrutny jesteś i próżny. Kiedy zechcesz jestem, gdy zechcesz odchodzę. Czego pragniesz jeszcze, bym mogła z tobą być? Tak mało zostawiłam sobie do obrony. Ty nienasycony, wciąż nienasycony. Oddałam ci serce, oddałam ci ciało. Odchodzisz i mówisz, mało, mało. Historie jak z książki. Rok 1953 w Niemieckiej Republice Demokratycznej, która skończyła się równo 30 lat temu, był bardzo niespokojny. Lud wschodnich Niemiec na ulicy zademonstrował niezadowolenie na pogarszające się warunki życia. Natychmiast zareagowali Sowieci. Najpierw wysłali czołgi, potem zrzekli się odszkodowań drugowojennych. Polska Bieruta ograniczyła się do tego drugiego. O szczegółach Michał Kopczyński. Śmierć Józefa Stalina w marcu 1953 roku przyniosła pierwszy poważny kryzys Imperium Sowieckiego. Pod płaszczykiem oficjalnych żałobnych łkań na Kremlu toczyła się zawzięta walka pomiędzy potencjalnymi następcami Stalina. Berią oraz trójcą Chruszczow-Malenkow-Mołotow. Nie we wszystkich jednak krajach komunistyczni władcy zdawali sobie sprawę z powagi sytuacji. W NRD kontynuowano przyjętą rok wcześniej linię polityczną zmierzającą do przyspieszenia wykonania planu pięcioletniego, który jak stwierdzono jest zagrożony na skutek narastającej walki klasowej i spisków zachodnich podżegaczy wojennych. Partia komunistyczna zadekretowała, że podniesienie wydajności pracy wymaga wzmożenia czujności, które przełoży się na wzrost liczby aresztowań z byle powodu. Ponadto prywaciarzy, czyli indywidualnych rolników i rzemieślników, pozbawiono kartek na żywność, a wszystkim podniesiono o 10% normy wydajności pracy. Nic dziwnego, że w 1953 liczba ucieczek na zachód wzrosła dwukrotnie w stosunku do roku poprzedniego. Mimo wszystko nikt nie spodziewał się tego, co stało się w Berlinie i innych miastach NRD 16 i 17 czerwca. Rewolta zaczęła się od buntu robotników budowlanych, dla których wzrost norm oznaczał spadek płac o co najmniej 1/4. Spontaniczna, kilkudziesięciotysięczna demonstracja od rana 16 czerwca protestowała przed siedzibą rządu. Dzień później, znów od rana, sytuacja się powtarza. Policja nie strzelała, a kierownictwo partii i państwa uciekło do siedziby radzieckiego wielkorządcy NRD Siemionowa. Zachodnie radio mówi, że w NRD nie ma rządu i w zasadzie mówią prawdę, oświadczył Siemionow, widząc w swym biurze petentów. Poradził tylko komunistycznemu liderowi Ulbrichtowi, aby nie czcił publicznie swych 60. urodzin, po czym wezwał na pomoc Armię Czerwoną. Na ulicach Berlina pojawiły się sowieckie czołgi. Starano się wypchnąć demonstrantów do zachodnich stref miasta, ogień otwierano tylko w razie oporu. Do podobnych scen doszło też w innych miastach. Dla uśmierzenia zamieszek niekiedy wystarczyła sama obecność Rosjan, innym razem trzeba było użyć broni. W sumie w demonstracjach wzięło udział około 1 000 000 osób, zginęło 50, a może 120, aresztowano kilkanaście tysięcy. Kierownictwo NRD pozostało w zasadzie niezmienione, ale musiało stopniowo wycofać się z podwyższenia norm. Zachód, jak zawsze w przypadku kryzysów Imperium Sowieckiego, był zaskoczony przebiegiem wydarzeń. Skorzystał kanclerz RFN Konrad Adenauer, którego popularność w początku roku wynosiła zaledwie 20%, ale podczas wrześniowych wyborów do Bundestagu uzyskał 48% poparcie. Żadna w tym zasługa Adenauera. Wystarczył strach przed Sowietami i proklamowanie 17 czerwca Dniem Jedności Niemiec na pamiątkę berlińskich wydarzeń. Klucz do dalszych wydarzeń leżał oczywiście w Moskwie, która w trosce o swój niemiecki przyczółek zrzekła się wówczas odszkodowań wojennych. W sierpniu śladem ZSRR podążył PRL. Jedną ręką zrzeczono się odszkodowań wojennych, a drugą zwiększono dostawy węgla do NRD. Bierut nie miał innego wyjścia, bo Polska dostawała odszkodowania za pośrednictwem ZSRR. Miał za to powody do troski, bo rewolta niemiecka wybuchła w reakcji na 10% podwyższenie norm pracy, podczas gdy w PRL normy właśnie wzrosły o 20%. Stąd zresztą pierwsza, jeszcze nieśmiała, odwilż w dziejach PRL-u, która nastąpiła kilka miesięcy później. Dzieje się historia. I książki najnowsze, które chciałem Państwu teraz powiedzieć. Pierwsza to tytuł ma taki: Walczyły w cieniu mężczyzn. Kobiety wojowniczki II wojny światowej. Autorami tej książki jest Gordon Thomas i Greg Lewis. To książka o kryptolożkach, które pracowały na różnych frontach II wojny światowej, a zostały wyszkolone i w kryptografii, i kartografii. Były ekspertkami w sztuce werbunku, komunikacji, a także dowodzenia partyzantką. Służyły w pełnych napięcia dniach wojny, dosłownie na każdym teatrze wojny w Europie. W księżycowe noce przerzucano je do Francji, by służyły jako kurierki, jako sabotażystki i przywódczynie ruchu oporu. Wywodziły się z różnych klas społecznych, pochodziły z bardzo wielu krajów, a żadna z nich nie miała wcześniej nic wspólnego z walką. Były ochotniczkami, które z poczucia patriotyzmu zgłaszały się do tej niebezpiecznej pracy. Wysyłały i odbierały wiadomości, walczyły z bronią w ręku lub, czasami tak musiały, uwodziły mężczyzn, by zdobywać od nich informacje. Brytyjki, Francuzki, Amerykanki, Polka, Nowozelandka, wszystkie rzuciły na szale swój los, by wziąć udział w wysiłku wojennym, pisze wydawca książki, a wydawcą jest Bellona. Mamy dla Państwa tę książkę, proszę do nas napisać, historia jak z książki, @polskieradio.pl. I szybciutko jeszcze o drugiej książce. Tę książkę wydała bardzo pięknie Karta, autorem jest Michał Romer, Miłość z Lupanaru. Miłość z lunaparu. Lunapar to od razu powiem, bo to słowo dzisiaj nieznane. W XIX wieku to po prostu był dom publiczny, a jeszcze tak mówiono i w XX wieku. Przypadek, z którego narodzi się głębokie uczucie, miłość z lunaparu, to historia związku Michała Romera, ziemianina, wybitnego prawnika, społecznika i polityka oraz Anny Wolberg-Anin, dziewczyny z ludu, która przez splot dramatycznych wypadków trafiła do domu publicznego w Wilnie. Ten dziennik to przede wszystkim poruszająca lektura i niezwykły dokument, osobisty zapis z początku XX wieku we wszystkich jego wymiarach. Bardzo serdecznie też Państwu tę książkę polecam. Ją wydała Karta, Michał Römer, Miłość z lupanaru. Tę książkę ma Karta dla Państwa. Też przeczytajcie. Robert Frost, Oksfordzka historia Unii Polsko-Litewskiej, powstanie i rozwój 1385-1569, jest książka wydana przez wydawnictwo Rebis w 2018 roku. Robert Frost jest znanym i wybitnym historykiem Polski z Uniwersytetu Aberdeen w Szkocji. Jest jednym z najlepszych, myślę, znawców historii Polski za granicą. I podjął się dużego, ogromnego dzieła, to znaczy opisania całej historii Unii Polsko-Litewskiej od początków, od Unii w Krewie, aż po jej upadek, aż po rozbiory. Na razie mamy pierwszy tom tej Unii. Mam nadzieję, że niedługo będzie również drugi tom. Co ważne, też ta książka została najpierw wydana w Anglii, w Oksfordzie, czyli w jednym z najważniejszych wydawnictw naukowych świata. I jest to też taka pierwsza chyba od czasów Oskara Haleckiego próba takiego syntetycznego ujęcia dziejów Unii Polsko-Litewskiej. To, co jest ważne w tej książce, to to, że Robert Frost stara się pokazać Unię Polskę i Litwę na tle Europy. To znaczy pokazuje, że w ówczesnej Europie późnego średniowiecza czy początków epoki nowożytnej było wiele Unii. Ale jednak ta Unia była wyjątkowa, przede wszystkim przez to, że ona przetrwała około 400 lat. I to było niezwykłe. Ponadto ta książka pokazuje również inną perspektywę niż ta, do której jesteśmy przyzwyczajeni. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że patrzymy na historię Unii Polsko-Litewskiej albo z polskiej, albo z litewskiej perspektywy. Tymczasem Robert Frost stara się przyjąć perspektywę właśnie Unii, czyli nie perspektywę narodową, ale perspektywę jakby całego tego państwa, czy całego tego tworu. Najpierw to nie było może wspólne państwo, ale z czasem stało się. To, co jest istotne, to wychodzi w takich przykładach, no, w takich konkretnych rzeczach. Na przykład jesteśmy przyzwyczajeni no, i z polskiej, i z litewskiej strony, że na przykład relacja Witolda i Jagieły jest opisywana, my chwalimy Jagiełę, Litwini chwalą Witolda i odwrotnie, prawda? Dla nas Witold jest kimś na kształt zdrajcy, dla Litwinów odwrotnie Jagiełło, tym, który sprzedaje, można powiedzieć, niepodległość Litwy Polakom. Tymczasem Robert Frost pokazuje, że oni oczywiście czasami się różnili, czasami wchodzili w konflikty, ale prowadzili jednak wspólną politykę tworzenia wspólnego, silnego sojuszu polsko-litewskiego i że to była również silna polityka dynastyczna Kiedyminowiczów, gdzie Witold bynajmniej nie miał jakichś odrębnych ambicji w stosunku do Jagieły i nawet czasami te ruchy, które on wykonywał, takie jak niedoszła próba koronacji, były uzgadniane z Jagiełło. To opowieść jest wielowątkowa, tam znajdziemy bardzo wiele interesujących rzeczy na temat historii Polski i Litwy w XV-XVI wieku. Robert Frost podważa wiele ważnych mitów dotyczących historii Polski czy historii Unii. Na przykład też bardzo ciekawie pisze na temat poddaństwa, no, które jest jednym z takich głównych tematów i zarzutów dotyczących ówczesnej Polski czy ówczesnej Rzeczypospolitej później. Myślę, że ta książka jest warta przeczytania, chociaż wymagająca, ale na pewno ci, którzy interesują się historią Polski, zwłaszcza historią Polski późnego średniowiecza i epoki wczesno-nowożytnej, będą tym bardzo zadowoleni. A dzisiaj polecał książkę pan Robert Kostro, dyrektor Muzeum Historii Polski w Warszawie. krzyczę prosto w nos. Chciałbym być sobą, chciałbym być sobą wreszcie. Chciałbym być sobą, chciałbym być sobą jeszcze. Chciałbym być sobą, chciałbym być sobą wreszcie. Chciałbym być sobą, chciałbym być sobą jeszcze. Trzymam się ściany, niczym pijany. Tłum koło tańczy tankiem opętany. Stopy zmęczone, depczą koronę. Król balu zwleka, oczy ma szalone. Magda w podzięce, chwyta me ręce. I nie ma sprawy, ślicznie jej sukience. Po co się spieszysz, po co się spieszysz? Przecież do końca życia mamy na to czas. Historie jak z książki. I na koniec o konkursie historycznym, na książkę tego półrocza. Ten konkurs organizują dwie instytucje, dwa serwisy. Histmag.org i granice.pl. 10 grudnia ruszyła ta zabawa. Mamy czas jeszcze do stycznia. Wystarczy wejść, proszę Państwa, na specjalną stronę internetową historiazebrane.pl, ukośnik głosowanie. Tam Państwo też dowiecie się na tych stronach, na kogo głosować. Książek historycznych wychodzi bardzo, bardzo dużo i to dobrze, że jest szansa je docenić. 44 książki. Państwo głosujecie w dwóch turach. Najpierw na kilka książek, które potem przechodzą do finału i potem jeszcze raz jest głosowanie na te książki, które ostatecznie wygrają. Głosują internauci, ale też swoje typy będą wybierać i to będzie osobna nagroda jurorzy. Zapraszam do głosowania. To jest bardzo ważne i dla wydawców, i dla wszystkich autorów książek historycznych. A ja już dzisiaj żegnam się z Państwem i życzę bardzo pięknych, wesołych świąt, bo to już ostatni program w tym roku Historii jak z książki. Życzę dobrych świąt i przede wszystkim świąt z książkami, a zwłaszcza z książkami historycznymi. Dobranoc. Zapraszamy